За прыціхлымі дварамі. За прыціхлымі дварамі халадок схаваўся ў лог. Дзе ты бачыў, каб у драмы быў шчаслівы эпілог? Новая патрэбна дзея палу новага павеў. І стаю з адной надзеяй, хоць бы ты хлусіць умеў. Без цябе нашто мне неба? З кім я долю падзялю? Не адводзь вачэй, не трэба. Я і такім цябе люблю.